أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: أربعة في الدار البركة، الشاة في الدار بركة، والركي في الدار بركة، وراح المد في يدي في الدار بركة، والقداحة في الدار بركة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan-ı ızam aleyhim salavat ve teslimat ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullahi aleyhim ecmain bil cümle ahirete irtihal eden müminat hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayefendilerimiz, hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimiz erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Erbaûne racülen ümmetün. 40 kişi bir cemaattir. 40 kişi bir cemaattir. Müstakil bir cemaattir. 40 kişi müminler bu sefer. Kast olan müminler. 40 mümin başlı başına bir cemaattir. 40 kişiden bir tanesi salih olur. 40 kişi de hepsi boş olmaz. Hepsi şaşkın olmaz. Onun için müstakil bir cemaattir. 40 demesinin sebebi bu. Velem yuhlis 40 raculan fi'd duai limayitihim. Evet. 40 tane cemaat. Adam ölmüş. Arkasında saf bağlamışlar. Namazını kılmışlar. Cenaze namazını Allahumme mağfir başlıyorsun. Ölümüzü, dirimizi affet. Burada bulunanı, bulunmayanı affet. Erkeğimizi, dişimizi affet diyorsun. Allahu mağfirli hayyina ve meyitina ve şahibina ve vahidina diyorsun. Duanın, dua. Dua ediyor diyor. 40 kişi cemaat olur da diyor bir şeyin hadis-i şerifte. Ölen mümine, cenaze namazında mümine dua ederlerse aman tabi içten gelecek. Yuhlis diyor. İskarasız, ıvazsız. Mümin olduğu için. Evet, din kardeşi olduğu için. Halis. Niyetle. Dua ederse. Evet, ne diyor hadis-i şerifte? İlla vehebehullahu lehum. Ve gafara lehu. Cenab-ı Hak bu 40 kişinin dua ettiği adama lütuflarda bulunur ve onu affeder. 40 kişi. 40 kişi. Tabii burada Allah'la ilgili hakları affeder. Kul haklarına karışmıyor. Cenab-ı Hak kendine ait hakkı varsa o meyitte 40 Müslüman onun namazını kılar da salisane dua ederlerse zünubehul mutallika billahi teala, Allah-u Teala'ya ait günahlarını Allah siler. 40 kişi toplamak için halisane ama siyasi maksatlarla değil, şu bu maksatlarla değil. Oğlu mesela bir şey beklentin var, babasının cenazesine gidiyorsun. Öyle değil. Sırf Rıza İpari için 40 kişi, 40 kişi ikramen lehum, onlara Allah'ın ikramıdır. Bu hem o dua edenlere günahlarını affeder, hem ölenin günahlarını affeder. Ölen mümine Allah'ın ilk ikramı budur. İlk ikramı, 40 kişi namazını kıldı mı müminin günahlarını sildiği gibi o adamlara da benim bana inanan o mümine siz de dua ettiniz diye onlara da ikramda bulunur. Güzel adamın, şehidin, salih kimsenin cenaze namazını bulunan da Allah affeder. Benim sevdiğim adamın ilgilendi, namazını kıldı diye onları da siler. İkramı güzel insanlara Allah'ın ilk ikramı, bak dostlarını sildim günahlarını der. Vehebehu Allahu lehum ve gafara lehu ve yukrimuhu, onlara ikram eder. İkramı da Allah'ın günahlarını silmesi, mağfiretidir. İşte ölüye Allah'ın ilk ikramı budur. Rabbinden taraftan budur. Şimdi bu cenaze namazında da 40 kişiyi aramaya çalış. Böyle bir müjde var. Sevdiğin adamı 40 kişi bul. Hadi namazını kılalım de gitsin. Cenazenin 40 kişi olmasına çalış. Onu aramalıdır diyor. Menduptur diyor. 40'tan aşağı düşürmemeye çalış. Ve de cenaze namazında en az 3 saf olsun. Ondan sonra arttı, 5 saf olsun. Tek olsun. Allah teki sever. 3, 5, 7, 9, 11. Hep böyle tek saf olsun. Cenaze namazında da en makbul saf son saftır. Burada ilk saf. Vakit namazlarında ilk saf en makbul saftır. Ama şimdi cami geniş, oraya kadar gitmeye üşeniyor millet. İkinciye duruveriyor, oraya kadar gitmeye üşeniyor. Kaybediyorsun. İlk saf, sevaplar iyi bile ilk safa dağıtılıyor. Ondan sonra ikinci safa dağıtılıyor. İlk saf çok alıyor. Biraz yürü, 2 dakika yürü, 1 dakika yürü şöyle. İlk safı doldur, ilk safı doldur. Ama şeyde, cenaze namazında son saf. Neden? Mümine hizmet etmiş oluyorsun. Çünkü başka hadis var, 3 saf namazını kılarsa müminin onu affeder diye de hadis var. 3 olsun diye arkaya durmak iyi. Bu açıdan yani, bu niyetle arkaya durmak iyi. 3, 5, 7 şeklinde safların tek olmasını, hem de 40'tan aşağı düşmemesini sağlamak lazım, aramak lazım. Müslim, Ebu Davud ve diğer hadis kitaplarında Abdullah Mesud'dan nakletmişler bu hadis-i şerifi. Evet, cenaze namazı biliyorsunuz bizim görevlerimizden, farz-ı kifaya. Birkaç kişi kıldı mı diğerimizden siliniyor. Farz düşüyor ama müminin mümine görevleri işte sokakta karşılaştığımı selam vermek, hastalandığımı ziyaret etmek, bir nasihat istediğimi nasihat etmek, işte cenazesi olduğu zaman cenazesine katılmak, gitmek bizim görevimiz. O adamın da hakkı oluyor bu. Müminin mümine görevi ve hakkı oluyor. Düğün olduğu zaman gitmek. Hem senin görevin, o düğün sahibinde hakkı bu. Müminlik hakkı. Gideceksin adamın düğün olsun. Sen gelmezsen düğün olur mu? Şenlik olur mu? İşte bu cenaze namazı gitmek de onlardan birisidir. Ve büyük günahların affına sebep olur. Bir müminin cenaze namazına katılan kimsenin Uhud dağı kadar sevabı silinir. Günahı silinir. Uhud dağı kadar sevap alır. Eğer işin yoksa bir de defninde bulunursan 2 Uhud dağı kadar sevap alır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kaçırılmaz. taşırsan eğer şeyini, tapudunu taşırsan ki ölenin sağında başlayacaksın, sağ omuzunda adamı yatırıyorlar, sağından başlayacaksın, sağ omuzunda 10 adım, sağ ayağında 10 adım geçeceksin, önden geçmek yok, o edebe aykırı, arkadan dolaşacaksın, cenazenin sol omuzunda 10 adım, sol ayağında 10 adım, 40. 40 adım taşıyanın 40 büyük günahı silinir diyor. Şimdi evet, diyorlar ki fukaha, mümini arabaya bindirmemek lazım, hayvana bindirmemek lazım taputunu. Şimdi dilkiyle konuşalım, cenaze arabasına bindirmemek lazım. Çünkü o arabalara ne konur? Genelde ne iş görür o arabalar? Arabalar ve o kamyonetler eşya taşımak için kullanılır. İnsan mümin, hele mümin eşya değil ki eşya gibi taşıyasın. Müminler onu sırtında taşımalıdır. Hem kazanıyor hem de ona saygı. Eşyadan farklı. Ne kadar muazzam bir şey. O bizim arkadaşımızdı, mümin kardeşimizdi. Eşya değil ki o. Kamyonete atasın onu. Ama hocam, İstanbul'da mezarlık 40 kilometre. Tamam, bir şey demiyorum. Ama dinde yeri de bu. Bizim memlekette, köylerde öyle nihayet 500 metre, 1 kilometre. Bunu bilesiniz, omuzunuzda taşıyasınız. Eğer adam müminse, ya adam mümin ama işte şu bu, boşversen 40 adım taşırsan 40 büyük günahın siliniyor. 400 adım taşı, gücün var, hasta değilsin, kazancına yav. Adam mümin ya, büyük çıkarın var orada, manevi menfaatin var. İşin de yoksa taşı adamı kabristana kadar, kabristanında da defninde bulun. Yalnız kabre gittiğiniz zaman, kabre konulmadan evvel cenaze oturmayın. O da yerine yapmadı. Saygı, ona saygı. Ayakta durun. Cenaze kondu yere, bu defa ayakta durmayın. Ona saygı, oturun. Sadece çalışanlar, kaç kişiyse, 3 kişi, 5 kişi, sen de toprak at, çalış. Sadece çalışanlar ayakta kalsın, diğerleri otursun. Maalesef şimdi herkes pantolonunun ütüsü bozulacak diye kazık gibi orada duruyorlar. Cenaze konduktan sonra da ayakta durmak edepsizlik diyor fıkıh kitapları. Evet, bunu da bilin veya arkadaşlarınıza öğretin, siz biliyorsanız bile. Evet, cenazenin 40 kişi namazını kılar da halise dua ederlerse, onun dediklerini Allah o cenazeye affeder günahlarını. Öteki adamlara da büyük sevaplar verir. لَا يَعْمَلُوا عَبْدٌ بِخَسْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ سَوَابِهَا. Birkaç tanesini saymaya çalıştık. Bu 40 tanesinin birini saydık. Birkaç tane saymaya çalıştık. Bunların sevabını umaraktan. Bir kul bu işler, bu sevapları işlerse ve tasdika bi mev'udihe vaade olanına inaraktan. Peygamber böyle söylemiş. En muazzam sevabı olan hayırmış bu diye inanaraktan bunu yaparsa illa edhalallahu biha el cennete. Evet. Bundan dolayı adamı cennetlik yapar. Onu cennet, hem onu yapar hem yapanı, hem yapanı yapar. Hep yapanı cennetine sokar diyor. İlla ancak ve ancak edhalallahu biha, o yaptığı hayır sebebiyle adamı cennete sokar diyor. Cennete sokar. Ne kadar kolay, kolay. Ahmed ibn Hanbel, Bukhari, Ebu Davud, İbn-i Hibban, Abdullah ibn-i Amr ibn-i Aslan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.